เทพธรรมะที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการแสดงธรรมเรื่องสุขไร้เทียมทานโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2533ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ นะแล้วก็จะสรุปนี่มีเขาสรุปความอาตมาจะอธิบายตัวสรุปความเขามีนะมีอย่างขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปจนถึงขั้นสิบนะอาตมาก็พยายามจะแยกวิเคราะห์ให้เห็นว่าความสุขที่มันมีอารมณ์สุขนี่เราต้องเรียนรู้นะอารมณ์สุขที่มันเป็นชั้นเป็นระดับขึ้นไปจนกระทั่งเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วเขาก็งงกันอยู่เนี่ยวิจัยวิจารณ์แล้วก็ออกความเห็นผสมผสานอยู่แปลความก็แปลกันให้เข้าไปให้มันได้ความที่มันจะต้องเชื่อว่ามันจะต้องเป็นดับนะเดี๋ยวจะรู้นะนะอารมณ์สุขที่ว่านี่ด้วยภาษาเราพูดกันแล้วพวกเราก็ต้องไปรู้สภาวะนะว่ากามสุขหรือว่าสุขอย่างโลกียะนะได้สมใจเสพสมสุขสมนะนะได้ลาภมาสมใจได้ยศมาสมใจได้รับคำสรรเสริญยกย่องเชิดชูบูชาอะไรสมใจนะใครยกย่องเราดีเราเด่นอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นสุขหรือสุขโลกีสุขอื่นๆใดๆมีอีกเยอะแยะนะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเราสมใจได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงโดยสัมผัสหรือแม้แต่ด้วยอยู่ในภพอยู่ในใจหรือแม้แต่สมใจในเรื่องที่เราจะได้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ได้ร้องกรี๊ดออกมาเฉยๆสมใจก็เออสบายดีได้ดิ้นได้เต้นก็ต้องกระแดกได้ทำท่าโน้นท่านี้อะไรออกมาสมใจก็สบายชอบใจเป็นสุขอะไรต่างๆนานาสารพัดมันมีมากมายนะแล้วอาการสุขอย่างนั้นเป็นอารมณ์อย่างไรเป็นอาการอย่างไรอ่านดูความจริงได้เสพสมสุขสมเราเคยมาทุกคนโลกอย่างนี้ไม่มีละเว้นเป็นอิทธะโลกเป็นโลกธรรมดาของมนุษย์เป็นกามสุขเป็นโลกีสุขหรือเป็นเคหสิตะเคหสิตะสมนัสเป็นความสุขทางใจนี่ไปเอาที่ทางใจเลยมันเกิดที่ใจเราไปปรุงแต่งอยู่ที่ใจโสมนัสนี่เขาเป็นนับเอาว่าเป็นความสุขใจถ้าสุขเวทนาเขานับเอาเป็นสุขทางกายว่างั้นที่จริงมันรวมกันสุขเวทนานี่สุขทางกายก็ได้สุขทางใจก็ได้นะรวมมันรวมเลยเหมือนกับคำว่าคนเนี่ยหรือเหมือนกับรวมกับคำว่าวิญญาณเนี่ยมีจิตมีวิญญาณเนี่ยมันรวมมันมีเจตสิกมันมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะคำว่าสุขเวทนามันก็สุขหมดแล้วมันมีสุขมีทุกข์เท่านั้นเองคำว่าทุกข์เป็นอริยสัจแล้วก็ทุกข์ที่มันจะต้องเรียนรู้แล้วก็เลิกเหตุปัจจัยให้มันได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเราในทุกข์มันเกิดมาจากกิเลสเมื่อหมดทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสเพราะเราดับกิเลสได้สิ้นทีนี้เราจะรู้ว่ามันก็มีทุกข์สภาพเท่านั้นเองเป็นสภาวะทุกข์มีขันธ์ 5มันก็ทุกข์กับขันธ์มันจะต้องปวดขี้ปวดเยื่อมันก็เป็นนิพพัทธุกข์มันจะต้องแสวงหาอาหารแสวงหางานการทำของอริยชนผู้ควรผู้รู้มันก็เป็นอาหารปริเยติทุกข์หรือแม้แต่วิบากที่มันวิ่งตามมาทันมันก็มาทำให้เราทุกข์ได้หรือพยาธิทุกข์มันเจ็บมันป่วยมันได้มีเรื่องราวอะไรที่มันจะต้องเลี่ยงไม่ได้นะมันก็เจ็บมันเจ็บกายเจ็บสรีระปวดนั่นเจ็บนี่เป็นทุกข์ด้วยความเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดาเลี่ยงไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเป็นทุกข์อริยสัจที่เราเรียนรู้ว่าเมื่อเราได้ทุกข์อริยสัจและทุกข์ที่เหลือที่มีขันธ์ 5มันก็จะมีทุกข์ที่เราเรียนกันมาสมควรแล้วก็ดีนะทีนี้ทุกข์สุขเสพสมนี่แหละมันแยกกันไม่ออกทุกวันนี้อาตมาเห็นกันแยกกันไม่ออกจะเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับไหนไหนก็ไม่แยกสุขทุกข์แบบโลกียะกับโลกุตระเขาไม่เรียกสุขโลกุตระหรอกแต่ว่าก็เอาภาษาโวหารของโลกมาเรียกว่าสุขแม้แต่ถึงนิพพานท่านก็เรียก นิพพานังปรมังสุขขังผู้ที่ถึงนิพพานแล้วก็เป็นสุขและท่านก็แปลว่าสุขอย่างยิ่งซะด้วยนะปรมังสุขขังอาตมาแปลว่ายิ่งกว่าสุขก็เอาความว่าสุขหรือแม้แต่จะเรียกอยู่เดี๋ยวนี้จะเรียกอะไรวุปสโมสุขก็เอาสุขนั่นมาเรียกเป็นสุขที่พิเศษสุขที่ระงับระงับจากกิเลสเรียกว่าวุปสโมสุขหรือถึงขั้นเรียกว่าปรมังสุขขังนั่นแหละหรือเรียกในภาษาที่ชัดเจนเนี่ยเราเรียนไปแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมที่ว่าเคหะสิตะโสมนัสกับเนกขัมมะสิตะโสมนัสเรียนแล้วใช่ไหมฟังแล้วใช่ไหมนั่นน่ะแยกแยะเวทนาออกแยกแยะเวทนาเราเรียนแล้วถึงเวทนา108เราก็เรียนแล้วเพราะงั้นพอไปถึงขั้นระดับแยกเป็น36เวทนาเนี่ยเราก็จะแยกแล้วมีเคหสิตะมีเนกขัมมสิตะแล้วก็มีอุเบกขาเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นในทวารของเราทั้ง6ในทวารของเราทั้ง6นั่นน่ะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในเนี่ยรวมแล้วมันก็จะเป็นแบบโลกโลกจากเคหสิตะลดลงมาให้ได้ก็เป็นแบบตั้งใจให้ลดจางคลายลงมาออกจากเรียกว่าเนกขัมมะออกจากกามสุขออกมาเพราะลดกิเลสของกามสุขหรือจะทำแบบฤาษีสะกดจิตสะกดใจเอาไว้นั่งสมาธินี่แบบฤาษีเนี่ยเขาของเขาก็ได้ก็เป็นวุปสโมสุขหรือเป็นเนกขัมมะสิตะโสมนัสเหมือนกันจนกระทั่งมันจิตมันวางเฉยนะเป็นเกหสิตะ อุเบกขาหรือจะเป็นเนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเกหสิตะอุเบกขาก็หมายความว่าเฉยเด๋ออย่างที่อาตมาเคยบอกเฉย อุเบกขาเกเฉยไม่รู้เรื่องเราเฉยไปธรรมชาติของคนโลกเนี่ยมันก็เฉยได้มันปล่อยวางเฉยไม่มีอะไรละไม่มีนิวรณ์เฉยๆโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรยังได้เลยบางครั้งบางคราวเรียกว่าอุเบกขาแบบที่ไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่มีความรู้ในปรมัตถ์ไม่มีความรู้ในจิตเจตสิกไม่มีความรู้ว่ากิเลสคืออะไรจิตใจของเราปราศจากกิเลสโดยเราพยายามลดกิเลสลงไปจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่ไม่มีกิเลสตอนนั้นปลอดจากกิเลสจะเป็นการสะกดจิตแบบฤาษีก็ตามหรือว่ายิ่งทำจริงๆเลยนี่รู้กิเลสแล้วก็เอากิเลสออกจนกิเลสมันตายฮิถอนอนุสัยอาสวะอย่างเด็ดขาดไม่ต้องทำอีกจบกิจแล้วก็เป็นการหมดกิเลสนั่นเป็นอุเบกขาฐานอุเบกขาเจตสิกอย่างแท้จริงเลยอย่างรู้อย่างชำนาญรู้อย่างเชี่ยวชาญรู้อย่างจริงจังรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือรู้กิเลสแล้วก็เอากิเลสออกไปจนกระทั่งจิตวางเฉยอุเบกขาจิตเฉยได้แบบนั้นเป็นจิตที่เราทำลงไปลดลงไปเรื่อยๆไปสู่อุเบกขาแบบเนกขัมมสิตะจนกระทั่งเนกขัมมสิตะสูงสุดเรียกว่าวิมุตติเป็นฌานสูงสุดขึ้นฌาน4จนกระทั่งถึงอรูปฌานถึงวิมุตตินั่นแหละแล้วเราก็สมบูรณ์ไปเลยนะอย่างนี้ก็เราก็จะต้องรู้อารมณ์รู้สภาพตามจริงจึงจะเรียกว่าเป็นอุเบกขาแบบเนกขัมมสิตะไม่ใช่อุเบกขาแบบเคหสิตะถึงฐานนิพพานอุเบกขานิฐานนิพพานแต่ถ้าเผื่อว่าเฉยมันก็เฉยว่างๆเหมือนกันน่ะแบบเคหสิตะก็ว่างได้เราก็เคยว่างแล้วก็เคยว่างๆเฉยๆประเภทธรรมดาธรรมชาติเฉยๆแล้วไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรนะเพราะความสุขอย่างฤาษีเราจะทำเอาชั่วคราวให้มันเป็นฌานแบบฤาษีเราก็ทำได้อย่างที่เรากำลังฝึกหัดกันเนี่ยเรียนเอาเพราะถ้าผมว่าไม่ปรามไว้ก่อนแล้วก็มาเรียนรู้หลงไปว่าเราจะต้องได้นิพพานแบบนั้นแหละแบบสะกดจิตซึ่งมันต่างกันกับมรรคองค์8ทฤษฎีมรรคองค์8ทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมนั้นต่างกันกับแบบฤาษีนี่ค้นพบมาก่อนพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็มีประวัติศาสตร์บอกมาเยอะแยะแต่พระพุทธเจ้าทำไมรับรองแม้แต่จะเป็นฤาษีที่เก่งฌานเก่งรูปฌานถึงขั้นสูงขนาดอาลานดาบทอุทกดาบทท่านก็ไม่รับรองแม้แต่โสดาบันเพราะว่ามันไม่จริงจังมันไม่ชัดเจนมันไม่เรียนรู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำในทฤษฎีของท่านแต่ก็เป็นสภาพที่อุปการะนะเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งส่งเสริมสนับสนุนช่วยในเวลาเราปฏิบัตินี่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราไม่รู้ก่อนไปติดก่อนแล้วติดหน้าดูเลยนะติดนี่มันง่ายวิธีนี้ ที่จริงวิธีนี้ถ้าผมอาตมาไม่บอกคุณไว้ก่อนเนี่ยนะมันอุปทานแล้วมันง่ายมันไปสร้างแบบนี้อย่างสายที่เขานั่งหลับตาแล้วเขาไม่เข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยเขานั่งฌานเก่งกับพวกเราเขาเก่งเพราะว่าเขาเองเขามีอุปทานเขามีจิตมุ่งไปในอันนั้นอย่างดิ่งว่าเป็นสุดยอดเนี่ยนั่งเจโตสมถะนี่นั่งฌานเนี่ยแล้วก็เป็นฌานแล้วก็จะเป็นวิมุตติเป็นนิพพานนะจะต้องมีวิปัสสนาอยู่ในนั้นจะต้องอะไรอะไรเขาว่าในวิธีนี้เป็นวิธีที่สุดยอดมันก็มีจิตมุ่งจิตมุ่งเต็มที่เขาไม่นึกว่าเป็นอื่นดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเอกมันไม่ใช่ตัวรองมันไม่ใช่ตัวรองมันเป็นตัวเอกคุณก็เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นสายนั่งหลับตานี่ก็นั่งสมาธิได้เก่งกว่าเราเพราะมันเป็นเอกมันดิ่งมันไม่มีอะไรระแวงมันไม่มีอะไรที่จะมามีมานะแล้วพวกเรานี่มีมานะเป็นกิเลสมานะบอกไอ้นี่มันไม่ใช่เอกายนมัคโคไม่ใช่เอเสวมัคโคไม่ใช่ทางเอกทางเดียวมันทางรองน่ะไปว่าทำไมนี่แหละเขาเรียกว่ามานะเอายอดไอ้นี่มันเฮ้ไม่เอาก็ได้และแถมบอกว่าไม่มีเจโตสมถะก็ได้มีแต่โลกุตระจิตก็ได้บุคคลผู้ที่มีแต่โลกุกุตระจิตไม่ต้องมีเจโตสมถะก็ได้ก็ยิ่งงั้นจะไปเอามาทำไมล่ะไปนั่งมันทำไมเนี่ยมันก็ได้ทำให้มีมานะประมาทดูถูกดูแคลนใครจิตดูถูกดูแคลนนั่นแหละขี้เรื่อนถ้าแม้ว่ายังไม่เป็นเทวดาก็เป็นปุถุชนขี้เรื่อนด้วยซ้ำถ้าเป็นเทวดาเป็นโสดามันก็เป็นโสดาก็เป็นเทวดาขี้เรื่อนระดับหนึ่งถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเทวดาเป็นระดับก็ยังมีความเป็นขี้เรื่อนอยู่นั่นแหละไปดู